الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنت وعن ونكسن دقيستيال ميل كستواد نقمق ليسان كسود واد الروح من هدى الدين اغتراف نبعنا اختاه صافي درهنا درب العفاف فاسلكي wada degestiyal barnaamij ka duuxa wareysiga dadka islaamiga al-furqaan caawad ku dhageysan doontaan waxa kamid noqon doona dagaalo xoogan oo goor dhow ka qarxay deegaan lagu magacaabo Sugure oo u dhaxeysa Boosaaso iyo Galgale halka oo ay ku dagaalamayaan ciidamada Puntland iyo dadka Galgala oo saldhig halka ku yaala weerar ballaaran ku qaaday dagaalka oo si weyn Boosaaso looga maqlayo kulaa rasaasta la isweydaarsanayo oo magaalada laga dareemayo wararkii ugu dambeeyay ee la heli karay ee dagaalka ka soo baxaya ayaan caawa barnaamijka idin kugu hayna waxaan kala dhageystayaal barnaamijka dhux wareysiga caawa iyo kugu soo gudbin doonaa sarkaal ka tirsan ciidanka BSTA oo caawa lagu dilay xaafadda Geejeel degmada Wardigle ee magaalada Muqdisho sarkaal kala dilay magaciisa iyo halka lagu dilay iyo wararka ka soo baxay dilkiisa ayaan caawa barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa waxaan kala dhageystayaal barnaamijka dhux wareysiga caawa idin kugu hayaa qaraxyo kala duwan oo caawa ruxay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho qaarkood waxaa lagu weeraray xarunta UNDP ay ku leedahay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho kuwa kale halkay bay ka dhaceen wararkii ugu dambeeyay qaraxyadaasi barnaamijka ayaan caawa idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale dhageystayaal barnaamijka dhuuxa caawa waxaad ku dhageysan doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo caawa gaari uu saarnaa miina ay kula kacday qayb ka mid ah degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho dhaawac halis ah oo xildhibaanka soo gaaray wararkii ka soo baxay ee la helayay ayaan barnaamijka idinku ku soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale dhuuxa caawa aynu ku jeexjeexi doono waxaa ka mid ah sidaad la socotaan beesha Galjaar oo ka mid ah beelaha Soomaaliyeed waxa ay dhawaan heshiis bay'ah la gashay mujaahidiinta Soomaaliya iyagoo heshiiskaasi dhaqan gelinaya ayaa beesha markii ugu horeysay maanta lacag iyo xoolo noolba waxa ay ku bixisay dhiirigelinta jihaadka waddanka Soomaaliya ka socda kuwaas way u gacan gelisay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab lacagta ay bixisay iyo xooluhuba intee bay gaarayaan waxaan ka wareysan doonaa oo aan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa shirjirada warbaahinta Islaamiga ay u qabteen odayaasha iyo waxgaradka beesha ee hubka ee bixiyay lacagta iyo xoolaha sidee bay u arkaan Ethiopia ciidankooda baradweyn ku sugan maxaa kaga qorsheysan arrimahaas iyo kuwa kale iyaga ayaa ka hadli doona barnaamijkan waan idin kugu soo gudbin doonaa wadabada sidoo kale dhuuxa waan ku idin kugu soo gudbin doono waxaa qayb ka ah reer galbeedka ayaa haatan waxaa sii xoogaysanaya dadkooda qaadanaya diinta islaamka ee ka tagaya diimahooda faasidka waxaa weliba arrintan ku soo biiraya ciidamada ku duulay meelo badan oo dunida muslimka sarkaal sare oo dhinaca sirdoonka qaabilsanaa oo Mareykanka ciidankooda ka tirsanaa ayaa ku biiray diinta islaamka kaasi oo isagoo ku soo wajahan waddanka Soomaaliya xadbeenaadka Kenya iyo Soomaaliya ee wadaagto laga qabtay wararkii ugu dambeeyay ee sarkaalkaasi ka soo ifbaxay oo wakaaladaha wararka iyo warbaahinta Soomaaliga maanta beejajkooda kuwa ugu horeeya ay ka mid ahaayeen ayaan barnaamijka caawa idin kugu soo gudbin doonaa falanqeyn arrimaha ku aadan iyo warar kale oo dheeraad ahna waxaana siiyey oo caawa aan ka wareysanay Yuusuf Cabdi Cali oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Switzerland maxaa keenay inay sii kobcaan dadka gaalada diinta Islaamka qaadanaya sidee buu u arkaa dareenkiisa ku aadan إن قالوا أي دين تقاتان كنا نجان ولبي أي سوء هذا ما لها لجهر قلنا دين الإسلام كأريمه يقوى كلا أيوك الشيخ دونا يوسف عبد علي برنامج كان وانيدي كوه سوق بن دونا فده بس لو كان لجستيال برنامج كان روح ورئيس دعاء وانيدي كوه هي وحقيب كا قارك مذا علوم ذا إياه مامل كبنترا أو إسك كاشنا إياه ورر كبرنا حركة مجاهدين تال الشباب أو شعب كدقة بنترا حمار لو موجين يق وحن يدي سوق بن دونا حملة داسي أو سوين كجسعتا مساجد قار إيه بوسا سو يجرو وكويل oo culuma kamida kuwa daga Puntland ay ka qayb qaadanayaan caawo si gaar ah waxaad u dhageysan doontaan Sheikh Ahmed Cabdi Samad oo xilli ku noolaa wadanka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho oo isna masjid ku yaala Boosaaso ka jeediyay muhaadaro uu ku aflagaadeeyay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo qaar kamida beelaha Soomaaliyeed iyo shariicada laga hirgeliyay wadanka Soomaaliya gaar ahaan wilaayadka hadalkiisa aan barnaamijka caawayeen ku soo gudbin doonaa waxaa kale oo hadalkiisa isna jawaab ka bixiyay maxamed axmed gulad odayaasha dhaqanka islaamiga beelaha weeye shir jiraayd oo warbaahinta islaamiga caawa u qabtay arimaas uu isna jawaab ku kaga bixin doona iyo hadal farool ka soo yeeray oo ku baaqay dadka koonfurta ka soo jeeda in laga saaro Puntland ayaa caawa dhageysan doonta isgoyska number 4 Muqdisho rasaas waxaa maanta iskula dhacay ciidamada ka tirsan kuwa dawladda ku meel gaarka qasaare intee leeg bay rasaasta geysatay wararkii ka soo baxay ee helayay ayaan caawa barnaamijkii ku soo gudbin doonaa qodobadaasi iyo sidoo kale dhaqaatiir isfilqaantay oo kaalmo dhanka caafimaadka u fidinaya dadka Itoobiyaanku ay ka barakaciyeen kala beer iyo baladweyn ayaa codkooda barnaamijka caawa idinkugu haynaa oo aan idinku soo gudbin doonaa farsamadii maxamed xasan taliinti iyo soo saaristii محمد ظاهري ده عبد الفرقان برامج مواضيع الشباب حاولوا ان يخدعوني صحت فيهم ان دعوني سوف ابقى في حضوني لست ارضى بالمجهول لن ينالوا من دمائي انني رمز النقاي صرت اتقى ضيائي خلق خير الانبياء ramishka ayaan gudagal doonaa dhagaystayaal dagaal ayaa caawa daqiiqada koor waxa uu ka qarxay oo hadaba uu ka socdaa deegaan lagu magacaabo suqure oo u dhaxeysa magaalada Boosaaso iyo Galgala ee gobolka Bari dagaalka xoogiisa waxa uu ka socdaa saldhig halka ku yaal oo weerar kadis ah 4 jiha ka dhacay ay ku soo qaadeen ciidamada dadka Galgala ku sugan iyadoona rasaas xoogan hadda la isku wadaasanayo saldhigaasi suqur ku yaala rasaasta kala duwan iyo madaafiyada dhacaysa dhawaaqooda si weyn ayaa caawa Boosaaso looga maqlayaa waliba leerka iyo holaca ka baxaya qoryaha la ridayo ayaa laga maqlayaa Boosaasona lagana daawanayaa sida caawa wararku ay nagu soo gaarayaan warar lama heli karo intaasi dheeri ah maadaama dagaalku wali socdo laakin rasaasta ayaa u muuqatay mid Boosaaso ku soo dhawaatay oo ay dadku dareemi karaan xoogeeda oo magaalada ku soo dhawaataasi oo ka dhiganaysa in goobaha weerarka ay ku soo qaadeen dadka Galgala ay la wareegeen u yaraan hadaba wixii warar ah oo muraas ku soo kordho hadba inta aan barnaamij ku jiro ayaan idin soo gudbin doona وحقيقة سركال كتر سنة عيدان كبيع استعياء عاول لقود لي حافظ دقى جعيل ام قلبا شو سركال كاسي ايا وحاد لي كوحو خبيسا او بسطولة دقو خبيسنا عان ايو كاها جعيل ايو حافظه لو او ضدك لدون ايو هالكا قهبتي سعيد شينو ايا مقيد عيسى سركال كاسي لقو سو كوبي dilko caawo dhacay ayaa goobtu waxa ay noqotay mid ay soo buuxdhaafiyaan ciidamada kala oo biista maalmi la soo dhaafay ciidanka biista ayaa dilal kala duwan loo hoggaysanay magaalada Muqdisho iyadoo amniga Muqdisho uu faraha ka baxay isla markaana ay ka dhacayeen dagaalo xoogan oo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadayeen fariisimaha kala duwan oo shisheeyaha iyo kuwa dawladda ay ku leeyihiin Muqdisho sarkaalkaana ma aankii ugu horeeyso biista laga dilo oo saraakiil kale oo ku jiray tariye biyaasta degmooyinka hodan iyo horwadaag iyo ku xogeenkiisa oo siyaabooyin kala duwan Muqdisho loogu dilay dhinaca kale qaraxay ayaa caawa ruuxin Muqdisho UNDP xaruntooda ka agdhow garoonka diyaaradaha door qarax oo bam gacmeed loo adeegsaday ayaa lagu tuuray garneelada ayaa gudaha xafiisada halka ku dhacay laba cadeey kar qasaaraha uu geysteen qaraxidaasi askarku tuna xarunta afafkeed hore ayaa sidoo kale qarax min isna lagu la eegtay yana sidoo kale lama faafayn qasaaraha ka dhashay xabad ayaa hadda dhacays oo rasaas kala duwan ciidanku ay ridayaan iyadoona aysan ahayn UNDP markii ugu horeysay oo qaraxyo aankan oo kale ay ka dhacaan xildhibaanka tirsan baarlamaankan isna waxa caawa miina ay kula kacday waaxiga suuqa wadajir ku yaala ee magaalada Muqdisho xildhibaankaasi ayaa gaari uu saarnaa miinadu la kacday isagoo dhaawac halis ah soo gaaray sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka meel gaar kaasoo loola cararay isbitaal ku yaal magaalada Muqdisho gacanta ku hayaan kuwa shisheeye oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayo yana sidoo kale ma jirto wax waraa ka soo baxay dowladda ku meel gaarka markaa laga yimaado ilo wareedyo aynu helayno oo xildhibaankaasi sheegaya dhaawaciisa inuu halis yahay kaasoo ilaa hadda magaciisa iyana la qarinayo oo aan la helin laakiin waa ay soo bixi doonaan haddii ilaah yiraahdo waan ii soo gudbin doonaa hadba wixii wararkaasi ku soo kordhay kala duwan ayaa barnaamijka idinku soo wajahan intuu soconayo aad dagaysan doontaa laakiin markan qaar ka mid ah culimada iyo maamulka Puntland ayaa iska kaashanaya warar ka dhana xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo shacabka degan Puntland xumaan loogu muujinayo masaajidda kala duwan ayaa nadweyn umuraas ku aadan ay ka dhacay maalmihii la soo dhaafay gaar ahaan Boosaaso iyo Garoowe waxana si bareer ah loo aflagaadeenaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dadka xukuumaya ee hirgeliye sharciyada islaamka wadanka Soomaaliya gaar ahaan wilaayadka dalka Soomaaliya dulucdeena waxay tahay in waxyaabaha laga sheegay Garoowe iyo Boosaaso dadka inaan u gudbin oo dhagahooda ay ku dhacaan deetana jawaab uu ka bixin doonaan qaar ka mid ah qabaailaadka Soomaalida ee ay soo hadal qaadayeen culimada diinka ayaan idii soo gudbin doonaa laakiin markii hore dhageysta Sheikh Axmed Cabdisamad oo xilli Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ku sugan waqtiga maxkamada ay wixii ka dambeeyay oo dib ugu laabtay deegaanadaas culimada ictisaamkana kamid ah ayaa masjid nadu ku qabtay waxana uu ka hadlayaa arrimo kala duwan oo la xiriira xaaladda dalka Soomaaliya iyo aflagaado uu kula kacay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo qaar ka mid ah qabaailaadka Soomaaliyeed waxaan dadka laynaya waa munadama sirriya waa urufa qashmidi ah oo habaysan oo tababaran oo sirdoon ah oo aqoon u leh sida dadka loo shirqoolo iyo sida wax loo qarxiyo waxay kaloo aqoon u leeyihiin sida dadka loo marin habaabiyo oo loo lumiyo dadka noocaas oo kale ah marka dadweynuhu lama dirigi karo laakiin kaalmo ka geysan karaa waa inay jirto dad nidaamsan oo aqoon u leh cilmiga la isticmaalayo oo waxa ummadda ka qabta ummadduna ay caawiso dadkan waxaan idiin sheegayaa dadka noocan ihiin sida ay wax ku baabi'iyaan dadka waa la bajinayaa tarwiiq baa lagu shideeyaa dadka cabsi baa lagu beerayaa dhulka iyo dharkale in dalka soo degayso oo loo jeedo ma aha munadamaadkan sirriga ah oo shacabiga keliya ee dowladuhuna way sameeyaan si doonadan dalaga ah oo ummadda ama la diriro si guud ama si gaara diinta ula diriraa mata waa la baqdin geliya derbiga lagu leeyahay baa la oranayaa dhego derbiga kuma qaraya dalaayaa lagu sameynayaa hadal saa la duubayaa meeshu fadhiista mid baa fadhiya waxaan waa wax daakhilkaaga adaa baqayaa dhulka oo dhan wax dadka fajinaya oo wada sharaab oo bahalaa baa tasawiraysa dhulkaa ku qaadi waayo wax horta run maaha la cabsigan bal waxaan idiin sheegayaa askeen waa isu amaane kaga xoogaaga xoolaha haysta iswaraysta baad baa laga qaadaa ganacsatada ninkiina ma sheegi karo waana ku dilaynaa baa la odhanayaa hadduu sheego dowladdana uu ka baqayaa iyagu yan jiraana uu ka baqayaa baadaa baskii bixanaya anigu xabar baa aad ugu aqaanay moogtaan ganacsatadiina bal hoos isu waraysto oo marka anaa ku baaday ku odhanaya lacagta jihaadka keen baa lagu dhiibi war inagaa dal arin war adeer maayo wallaahi waa ku dhimanaysaa khasabaad ku bixanaysa ama waana wadan ka cararto rag badan baa xoolahooda xarakala guuray oo istaaji kala aaday waa gal marka dadka waa la bajinaya dadka siyaasataadka lagu qora ma garanaysaa horta qof caqli gaaba inuu yahay ana macjuuha oo dhiman waa ka mid shuruudda lagu qorayo dadka almarda nafsiyiin dadka psychology ahaan u jiran baa lasoo xoraya waxaa lasoo xorayaa dadka cuqdada qaba ama cuqdad qabiil buu qabaa ama cuqdad kale oo naqsiyadu dareemaya qof cuqdad qaba ama mid dadka maasa ummadda si cuqdad ugu qaba baa lasoo xorayaa waxaa lasoo xorayaa دكا معارك كو امياشا سلام كتجيرا على رسول خلانيا ليسان في نظام كميشا كجيرا معارضه من ايديولوجيا ونقول كرتا اما مبدا مد قبلي نقول كرتا مد برقيا بين نقول كرتا مد مد بين نوع ايدون تعاتو من معارضه نوع ايدون تعاتي لها على رسول خلانيا قفك المركز في الاسهل با وقف بركة بالفريد مكاسات بركة الله قدريا marka waxa kale ka mid ah qofku waa inuu leeyahay nuqdad daciif xaliya fadhii soo gaaray buunta debra somaahay waa inuu leeyahay neel uu ka jiraxsan yahay marka tawaasiis baan maahay diin bedelay anuu wari wax ma jaatoo si laakiin de waxa qara waxa ka akhri moqta xoraan baan ka jiraa akhri marka allah idan barakeeyeen maamuladu wadanka haystana sama dhan kara ayaga soomaaliya hadda ku federaal ku jiro kuwa aan barroon iyo kuwa wargeeyaan soomaaliya dhan way soo aamin waayeen afrikaan daa wargeeyaa afrikaan madaxdi federaal cabsi intereska ka gaaray aniga waxaabaha markaan soo jeedin lahaa waxa ka mid ah kow maamulada dalka soomaaliyeed ka jira meeshay doonaan ha joogeen labadiisa isku dar ummadda in gudkana laga qaado balaayada warsheefaysana laga celin waayo arrinkaa la isku reeri karo ummadda ama waa in gudkeeda loo fasaxo ay cadowga iska celiso iyadu awa in gubka iyaga loo diido oo aad awood u leedahay inaad ka qalin kartid arrintaasi waa daruuri nimankani ummadda hubka waa ka dhigaya shabaab mujaahidiin soomaalilaa garan dadka qori uma ogola basoole uma ogola waa ka dhigaya dhulkii aysan iyagu dowladda ka ahayna kuwa kala uga qaadaya oo dadka u dulaynaya arrintaasi waxay u baahan tahay dadka soomaali weyn dhulkeeda ka taliya oo madaxda ka ahi inay laba mid soo galaan inay ummadda difaaci karaan iyo ummadda inay u fasaxaan waxa ay lagu socodiyaa oo ay hubkooda fursad u helaan laakiin suuragal maaha adna waa kaa qaadayaan kan ku dilayana kaama odhin karo arrintaasma qaban karto waa qodob dadka waxaa loo baahan yahay inay fursad u helaan inay kala bashtaan bidaad waa inay bashtaan hubka fudud sida loogu dagaalamo bastoolada iyo qoryaha yaryar waa inay isku bashtaan oo ay fursad u helaan waa yaqaanaa nimanka muxaskaraad bay haystaan waa soo barnaya waa imaanaya hadda waxaaba ayaad kale waxa ka mid a waxaa la odhanaya hana waardiyeeyo askar xunoo waxay sheegayaan miskiin oo wax badan garanaya iyagaana koorka lagu wada dhufanaya soo ma garan laakiin nin iyo bastoolo haddii loo haysto kan u horeeya madaxa iyagana ku dhufan lahaa oo dadkuna ay tababaran yihiin oo aad awood u leedaha waa rag tababaran iyagu dadka ninkay rabaan bay dilayaa ummadda o dhan xabad aad lama dhacaan haaliban soo maaha nin waxaa la rabaa sharigi dhafoorka asna ku dhufan kara war meela socotaan orta soo baqaysaan maamulada oo dhan baan usoo jeedinayaa gaar ahaan maamulka puntland inuu dadka u fasaxo dhallinyaradooda in loo tababaro hubkooda in loo fasaxo haddaan daraayadaan laga celin karin urur kaleya shabaab mujaahidiin urur ballaaran buu noqday oo runtii awood badanna leh waana ubadkii soomaaliyeed intaan deganaa laba faraa dadku u qaybsanaayo beelaha hubaysan iyo looma ooyaan looma ooyaan waa qof inka la jiro aan laga daba hadlayn beelaha hubaysanna waa dhow reer oo xabax joogin looma ooyaan ilaahay inuu dhulka gooyo ama cirka uu dala ka soo dejiyo qof diina qalisa mooyaane xaali baanu ku ahay ma ifaamteen os sababta ma garateen dadkani way dulman yihiin soo maa way dulman yihiin ee dulmiga haysta waxay isleeyihiin bale idinka iyo kuwa idan dulmiyey intay idin wada timaado haddii ay idan wada dhibto haddii aniga ninkii waa simanaha dhibto hana wada gaarsan alaya waxala cadaa'id carabta sheegi kartay weeye warwarkayga ma fahamteen odayaal 120 baa la soo aruuriyey oo la yidhi waxaa la siinayaa dowra kasa kaal guluusa wax ka baxa sheekh baa hortay darsi baxshay su-aalaa la weydiiyey aniga aad baan u bartay dhaqanka marka intaan meesha deganaa dhowr sanaan joogi casharkaygii waan baajiyey sheekhii markuu dhameeyey waan bedela mawduucay mawduuc kalaan ka hadlo dadkani waxay aaminsan yihiin dadka dulmiyadi waa heer hebel ilaahay inuu heer hebel lag ka dhigo in loo baahan yahay bay ku qanacsan yihiin oo waxay u qabaan waa xilligii maxkamadahee islaamku inuu ay tahay iyo diinta islaamku qabaa'ilka xoogga lahaa oo dadka dulmihi jiray in islaamku lag ka dhigo bay diinta saxda u qabaan bas waan u sheekeeyey marka waa waxaan su-aalaan wax ku horaaya meeshan aynu joogno iminka muqdisho ama koofur oo dhan ee dadka looma ooyaan iyo waxaa loo qeybiya beelaha hubaysan beelaha hubaysan waa qoysas ka mid a hawiye hawiye inta ka dhimatay oo colaadihii dharfaadkii kaga dhimatay iyo inta ka dhimatay looma ooyaan kaa badan looma ooyaanaa badanay dhaheen waxaa la horta adin bay ka siiseen ani laftay looma ooyaanaa saas miya adi ma aha وحلا هذا العوني هو خبر نوك وحارقين أنا قاعد إنت هاري دلش شو لي كوي يا طرنا دجال بعد عين إنت هاري ما قال شو أو قراء الكلام كوي يا طرنا كات عمل له هو يأسدنا لي أنا عوني يا طرخ رضوسنا إنت عشان واحد إمرني إنك حبض خنينا لأن أيامك كل عيسي واحد حبضه الطاس كل عين عوني عين بعدين ولذلك ما كان بخير كلمته ويران طرنا قوي سمع عوني أراد ما نفسه فهمت ويراني ماذا كان واحد كل واحد حي عوني سوكم الجلو وواحد أذن توني صوم بدنا وواحد عيروني صوم بدنا بنتو هديت هذي ما واحد جحته إلى أن إنك رضول مديني في كبحنا أنا وياك أسكت على يا مكتن في هذا الكلام اللي يا رب يبغى رأيك أنت كبحنا مشاع ساسيا عن مش سير يدل مدي إنك إنوانك إلى يجا رضول منه وأنا يجا لك تبنه ما يجا كبحات يا الله وش لا سوكر عن مرك الله إذا بركية سريحة فوق أرنا يبلايو أنك يهوية أنك يهدى الجديد لسي ميسا شاري راكنا على أرنية بروكا مقرأتين مكا أحيم فالسياسة يذكى ظلمي كالأقامة يكى سياسة خاصة لابد أبدا إلا قوان تبقى ذكى فرص أي أسنين هذي نامل كتعي هذي بقارة كتعي هذي تعي تخجل انت وحفظن بيدك أباني عدارة كدرينا هذا رجع والورج في وحال يورني وهذا هل كان قليلا هذا لسك غير بنت لامي أكيد سيغتان ومحمود سليمان الله وحال يوري ويلخل يلخل البرلمان كبنت لامي لبيه سبان شريف محمود سليمان كله يهين دالي هذا يهون في انتواء وحقري كشتان ما انت اسكد اشتتان كنت ليأفر ما ادين سوى هستيه ما بعاش اشتاها لسان هرت وركي هذا حاجة والبريسي وحاول ان يسيري مش كيبدو هيرك الله ايغينا يمغى ايه حاجة يجا يقريع يجا عن قدس والله بس انا رسكا مركب الكاسرة الهوس انه يسوى ورئيسانه كسر الدنيا وحال يجري وحال شراء قانون لا انفرحنين مريكي كوحال يجري لنك ملاح كانوا ضريا قانون لا انفرحنين باتشروه وانو يهي انقلسكت انه وانو يهي وانا انو بلتسك يهي دينهان مركب الله بلا شردي تبعا الحق كاتوليك واصوان مريم مام الكون مركب حال القوانين انفرحنين باتشروه سلا مريكي كا marka waxa la yiri qaanuunku waa sax sidaas waa masmuux laakiin qaanuun aan qorayn baa jiro ee sida federaalka loo ilaalin madaxweynuhu waa inuu daaro qaadashada hawiya qaso sax oo kala aan yahay waadhaar oo ahayn oo aan qornayn baa jira la yiri bunsiyaano ninku waa inuu maxamuud sheebaan noqdaa adiga la koox socon laayo marka waxa reeyaha ilaahdo in maariyaal maraykan kuba min madawey kala karu diideen horta balsara ka qori ayaga ala isheehna loo daayo way garseen kale weeyo soo noqonaysaa anagu la sheehna daraayo ka u raaxo iyo shayaatiin taasi ka fikirayo وهجاج كاس وحو اها احمد عبد السمد سيداد مقليسين نهد الذي سوحا كمدها ان او هميقا ايكو هيان ان بنتان قيب كمدها اما باهو قانكو ذا اي قبتان حد باه وحيبا وصوحا القادوحا كمدها بيشة هويح او قتل مامي ان ديقا ندو ذا اي لباتي اي في جرتان او سيئة دا اصوحا القادي نو دو محمد احمد قولي دفايان كقولها اسلامي قد اقن كبيلاه ويا ايا هذا الكيسة تحليقات كبحيئي سيدي واركان لكن مركور وحوكوه المريا هذا الكسو يريهو قان كبنتلان او اها ان ضدك كسو جدا كونفورتا سما ايا اي بنتلان ديغا ندو دو قسو قان اي فارو جيان ايضا كنالغو امري ان اي كساران شير جرائد ايو ورباهنش اسلامي قا عاو اخبتاي وارماها سوو كقهد ليو بسم الله الرحمن الرحيم shirka yaga jiraayd horda wuxuu ku saabsan yahay marka hore warkii ka soo yeeray faroole oo maaragtay iyo tilaabadii uu qaaday ayuu ku saabsan yahay arintaas arin laga xumaado weeye faroole uu ku dhawaaqay maaragtay dilkeedina muujiyay waa arin maaragtay muslimnimada maaragtay xadgudub ku ah soomaalinimadana xadgudub ku ah dulla laftigeeda shan axad gudub ku ah arrintaas arrin laga xumaado weeye waanan cambaaraynaynaa sababtoo ah soomaalidu dal ma jaraleh waa wada leedahay dalku waa ka dhexeeyaa raad casayn iyo raaska iyo doon waa dad walaalaa oo isku qoy soomaali la yidhaaha ah weeye waxa degani arrintaas arrin la ayaab la oo maaragtay cadliga saliibka ay uu soo galay weeye waa dad walaalahooda maaragtay ayay u tageen oo dood dideen markii gaalada iyo babandhilifyada shariifo gaadinaya iyo teen iyo cabdulaahi yuusuf itood iyo xabadood dadkii ka cararay wadood laabay tageen waa dal soomaaliyeed waxaana fi bara faroore marka inuu yidhaaho koonfur bay ka yimaadeena maaragtay dalka haka gobolka ha ka baxeen dadku dadka waa wada joogaa waana ka dhexeeya dad buudlaan u dhashay baa koonfurta jooga ku ganacsada qabiil iyo waxaas waa laga gudbay dadku waa walaalo waxaas maaragtay xukun oo qayb iyo xukun gaalada iyo dabadilifyadoodaa maaragtay ku shaqaysta arrintaas waan ambaaraynaynaa gaar ahaan dadka maaragta shacabka Puntland waxaan leenahay arrintaasi si gooniyahay idiin saamaynaysa ma goorey noqotona gaaladu dalka waa ka bixi doontaa iskama leh soomaalidaa isku soo hari doonta hadhow waa la sheekaysan doonaa wixii lasoo maray baa la taariikayn doonaa reer Puntland oo arrintaas ka diidiya oo maaragtay kalkaca oo ka qaada tilaabadii ku haboon oo idinkala gudboon ka qaada gaar ahaan waxaa isweydiin mudan qabayaal dhaqaneedkii Puntland maaragtay madalka ma ka maqan yihiin oo gobolka ma horay uga haajireen maadaama dhibaatooyin badan oo maaragtay ugaarsiyihii ka jireen ay iskaga baxeen dalka balse waa maandoorsameero sayiga faroolay oo kale ayay qabaan arrintaasaanan isweydiinaynaa marka waxaan leenahay arrintaas muslimnimadiibaa meel looga dhacay soomaalinimadiibaa meel looga dhacay arrintaas ha laga fiirsado oo gaar ahaan reer Puntland ha ka fiirsadeen nabadgelyada Puntlandna qatar kuma aha waxa ay ka carareen oo meesha geeyeen waa dagaal hadday nabadgelyo xumo iyo dayaal iyo hub wataan gaaladaanay la diridi lahaadeen dalkooda kama tageen marka sidaasaan leenahay reer Puntland waxaa faroorana hadde maaragtay dabadilifyo asagoo kale ay waa joogaan maamuladaan saasijahay meel kasta ay joogaan ama faroore ha hogaamiyo ama shariife ha hogaamiyo itoobiyay wada hoos tagaan isku meel baa maaragtay laga maamulaa sidaasaan ummadda soomaaliyeedna u sheegaynaa marka waxaan ku celinaynaa marka labaad iyo mar saddexaad shacabka Puntland arrintaas tilaabaha ka qaadeen oo ha ka fiirsadeen dadkaas masaakiinta oo qaarkood nolol maalmeed meeray ka helaan maaragtay darteed u aadeen oo meelaha ka cadaashta oo ka shaqaystaan siyaasad shuqul kuma leh dagaal shuqul kuma leh arrintaasa laga fiirsado taas intaan markaa uga gudbo waxaan kaloo maqlay nin axmed cabdisamad la yidhaaho oo maaragtay ayaamaha warbaahinta ka hadlahayay oo dadka maaragtay koonfur ku dhaqan wax ka sheegahayay cuumana sheeganhayay marka ninkaasna waxaan leenahay waa ambaaraynaynaa hadalkiisa mahadalka waa ishtibaahu ku hadlay soomaalidu ama koonfur ha joogto ama maaragtay waqooyi ha joogto dad walaalaa weeye inuu arrintaas maaragtay asna waa arrin meel ka dhacah oo maaragtay dadka daban qabiil waa horaa laga gudbay koonfurta qabiil loogama dhaqmo shareecada islaamka looga dhaqma inta yaroo maaragtay dabadilifyada iyo gaaladu ana soonihi joogta ma ahane marka asagana intaasaan haddee laysu raaleedahay asagoo xurumo sheeganaya oo soomaali sheeganaya haddee hadallada uu ku hadlahayay nin haddee la xushoon hayaa kuma hadli karo mana ku babaraynna qabiilla wax ka sheegi mayno soomaalidu waa isku hal qabiil oo soomaaliya asagana arrintiisa intaasaan ka lelna waxaan kaloo rabnaa inaan ka hadalno u sheegno kooxda dabadiliska oo shariifo gaamiyo oo maaragtay ku riyooday oo gaalada u sheegto tiri dal baan idiin qabanayna waxaan ogeysiinaynaa inaan dal loo qabanahayna gaaladu dalka qabsanayso beledweyne waxaa la keenay ninkii cabdisanka la oran jiray oo goday xukumay ministaraagu ku magacaabay oo ku kor ilaalin jiray sida kuwaa sidii noo kale beledweynu jooga nayuu booliskii aan jiladka sharaad madax kusheegooda aan ka amar qaadan jiri hoos tegi jiray ministaraawi ayaa beledweyne jooga kusoo dara ilaahay ama ay dadkooda cod ilaahayaan ciidamada jabuuti iyo ugaandayska iyo duruudiga waa calooshood u shaqaystayaal kun iyo laba boqol oo dollar baa la siiyaa iyo bunaa weliba loogu daraa sidaasay dadka kulaynahayaan oo maaragtay shacabka soomaaliyeed baa suuqa hayaan war waxaan idin leedahay idinku isweydiiya waxaa walaalihii qoraynaysaan ama habadda mujaahidiinta iskugu dhigaysaan mushaar ma qaadataan wax aad ku nooshihiin mucaawinada dadka walaalihiina masaakiinta loo keenaad ka boobtan sidin mushaara laydinkama siiyo waxaan idin leedahay kawgudin kugu baabahaya ka hor wareega maaragtay ugaandayska iyo buruudiga iyo jabuutiyaanka ka hor wareega aysan xababba iskaga dirdigin caqligiinu ha shaqeeyo ayagana sidaasaan haddee laygu roonyahay ugu baaqaynaadoo u sheegayna إن للدين انتساب لا وربي لن أبالي همتي منذ الجبال أي معنى للجمال إن غدا سل المنام فليقول عن حجاب أنه يغني شبابي وحقاق محمد أحمد قولاد أفيانك قولها إسلامي قد أقنك بيلاه هوية وهذا الكفر ولئيكي أحمد عبد السمد كهد لي أياد مقشان dagaalkii ka qarxay deegaanka lagu magacaabo Suguure oo u dhaxay Boosaaso iyo Galgale ayaa wali socda rasaasta wali waa la maqlayaa ma lagu kala bixin inkastoo meelaha qaar laga sikiyay ciidanka la soo weeraray oo dagaalka kadiis uu ku ahaa warar kale hadii ay soo baxaan waa soo gudbin doonaa hayeeshe markaan aynu eegno dhawaan sidaad la socotaan beesha gaal jacal waxa ay dhawaan bayaal gashay xarakada mujaahidiinta al shabaab waxana beeshaasi ay markii ugu horeysay fulinaysaa heshiiskaasi beecada ah ee xarakada mujaahidiinta shabaab ay la gashay iyadoo maanta lacag iyo xoolo noolba ku bixinaysay jihadka waddanka Soomaaliya ka soconaya oo ku wareejisay xarakada mujaahidiinta shabaab gaar ahaan furumaha dagaalka odayaasha beeshaasi ayaa caawa shir jiraad khadka telefoonka ku qabtay waxaana ay ka warbixiyeen bal waxyaabihii maanta beeshu ay qabatay bismillaah alxamdulillaah walaalyaal waxaan ku sheegaynaa marka ugu horeyso annaga gaalaya annaga waxaa naga dhaxaysa xarbi xarbigaas oo ilaa iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu abuuray diinta oo kitaabka samaawiga samada ilaahay soo dejiyey haddii intii u dhaxaysa saan u socday dhexdaan islaamka iska hurday oo markaas gaalada islaamka inay basarisay muddo oo shan boqol iyo xoogaa sane ee islaamka iska hurday baraarugana hadda muddo xawaalay konton sana islaamka soo baraarugay insha allahu hadda waxaan dhisaynaa gaala iyo muslima dhisaayaa khaasatan ethoobiya oo dalka kusoo duushay gobolka hiiraan hadda haysato aan dhisaayaa walaal maanta waxaan wareejinay annaga oo harseed u ah beesha gaal jecel oo hadda qaybta horo geynay lacag konton milina iyo ari labaatan neef ah iyo raashin aan geynay maanta hadis ilaahay awoodda ogolaado hadda ka dacdine naf iyo maal iyo hub intii ka dhexayso wax la reebanayo walaal ma jiraan meesha wax la geeyey kolle waa cadowga meesha iska dhow yahay markaan hadda xeelad military waaye markii runta lagu sheego meelabala wax la geeyey laguma lihin laakiin goobta cadowga iska dhow yahay aa wax la geeyey mujaahidiinta ku wareejinay ilaahay subxaanahu watacaala mar dhow waxaan rajaynaynaa gobolka hiiraan degmada beledweyne gacanta gaalada iyo dabadhelifyaha gaalada u naagaynaya gacantooda inay ka bixin doono daanayaro fara badan waxa wiil qoriba qaadi karo iyo waxaan hanti leenahay insha allah waxaan rajaynaynaa mar dhow in la wareejin doono iyakane waxaa baashaas loogu jawaabayaa ayadoo gaalo nagu soo duushay haddana al-shabaab al-mujaahidiin iyo baasha gaal jecel beecadii wada galeen shaki show ka dhacay hordhaceed yaan ka jawaabaynaa dad ilaahayga awoodda la ogolaado marka waxaad ogaanaysaa nin kastoo islaamba waxaan ugu degaynaa islaamkao dhan idin isu gurmanayo soomaalida dalka lagu soo duulay waxaa lagu soo duulay waa dal soomaaliyeed kitaabka ilaahay in la difaaco dalka la difaacana nin kastoo soomaaliya oo muslimaan ugu degaynaa inaad qaybtiisa ka qaabto annagase insha allahu biidni illahi naf iyo maal waxaan leenahay waxaan ka reebanayna malayn intaadna hadda hore dhacan u geyn maclaabo qurguraw galaal yiraba alxamdulilah alxamdulilah rabbilcaalamiin maanta waxaan tagnay jiidda hore oo cadowu ka dhow yahay ayaan tagnay marka insha allah xoolo badanna waa wareejina waxna hadday diyaar loo yihiin marka ujeedka aan leenahayna waxa waaya in cadawga meesha aan ka saarno oo gaalada gardarrada wadanka islaamku uu soo duusi oo diinta islaamka ma aragtay in meesha ka bixiso damacsan inaan la dagaalanno ana ka saarno aagga ay soo gashay dulka islaamka meesha ay ka soo gashay inaan ka bixino ka saarno oo maalkayna iyo naftayna aan u horno sidaas aan meesha u tagnaan walaal mujaahidiinta waa la kulanay in mas'uuliyinka si fiican isu wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen insha Allah ballamo horena waa jireen ballamo soo kala qaadanayna waa jireen insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo xadinkayna hadduu si wanaagsanana ee ballamay aan wada galnay insha Allah waa ka dhabeynayna hadii Ilaahay yiraahdo Ilaahayna na garab taagan islaamkana aan waxaan ku codsanayna asagana ma aragtay inuu sidaa ino kala ee asaguna ma aragtay in meel aan u soo jeetana gaalada insha Allah wax weynana qorsiisa wax weynana qorsiisa walaal insha Allah ree hira kala ma ahana islaamka dhan Soomaali oo hadda uu meel ay joogtaba waxaan u baaqayna in meel ay joogtaba ay ka gudbato gaalada qoraxsan iyo ma aragtay iyo waqooyiga naga soo gashay la dagaalama wadanka laga saaray meesha ay joogtaan ugu weerarayaan ka codsinayna ugu baaqayna Muuse Xasan Ibraahim ha maanta waxaan wareejinay wixii waa naga soo qaadi raashin fara badan iyo maxaa ku jiraa iyo lacagaha hadda uu lagu sheegay intaas aan wareejinay jiid horaan tagnay madaxda mas'uuliyiintana waa la kulanay marka waxaan muxuu ahay islaamku u sheegaynaa in cadawga maanta ee deegaankan iyo gobolkan iyo dhulkan islaamka soomaaliyeed ku soo duulay inaan aan ugu hortagna si muxuu ahay aad iyo aad aan waxba nafi iyo maalba ka reebanayn inaan ugu hortagnaa mafaa doonayna aan qorshe waana ugu jiraana waana ugu jiraan maxaa yeelay nafi iyo maal waxaan reebanayn inaan dagaalkayna marada horeba u sii gutanayna yaa muxuu arrinta waxa waaye waa cadawga hadda oo wadanka sida aadka u soo duulay oo muxuu ahay qoraxsan sida dhinka oo Kenya xagga naga soo galay iyo Ethiopia sidaaba gardarro wadanka waqooyi nooga soo gasho oo xadiis aan leenahay waa muxuu ahay deegaan wadankayna ma ka dhigatay dhul cusub halka ka dhigatay marka inaan iska dhicino haddaan islaam nahay oon marada gutanaa uu aan doonayna baaqa waxaan jeedinaynaa dadka ku nool gobolka Hiiraan oo saaran iyo islaamka Soomaaliyeed oo dhan waxaan u sheegaynaa in gaalka muxuu ahay Soomaaliya waa dad islaam oo muslim ah oo muslim ah inay iska qabtaan oo naftooda iyo maalkooda ay huraan oo wadankooda ka hortagaan gaalada oo cadigu hadda wadanka markii soo galeenaa kufsi iyo balaayo iyo dhac iyo boob iyo qurum ay bilaabeen markii inaan iska dhiciyaan doonayna waxaan ugu baaqaynaa dadka islaamka oo dhan baan ugu baaqaynaa islaamka caalam islaamka oo dhan baan ugu baaqaynaa islaamka dhan oo caalamka meeshuu joogaba islaamka oo dhan baan ugu baaqaynaa baaqa wuxuu ku socdaa qaasatan horta dadka Hiiraan saaran oo dhan uu ku socdaa marka haddana beesha muxuu ahay gaal jecel uu ku socdaa bari iyo quraxsan ee muxuu ahay nin ciddii baladweyne ee ka saaranta xil gaar ah ku socotaa oo islaam وهجت مانتا وروحا صوب بحي وكو ادنا ان askari hore uga tirsanaa ciidanka sirdoonka Mareykanka oo diinta Islaamka qaatay kaasi oo isagoo ku soo wajahan wadanka Soomaaliya laga qabtay xadbeenaadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya ninkan ayaa sheekadiisu waxa ay noqotay hadalheynta ugu badan warbaahinta Soomaalida iyo kuwa caalamka ee wakaaladooda iyo TV-yadooda oo ay si weyn u hadalhayeen dhacdadaasi tan iyo 2017 ayuu ku biiray ciidanka Mareykanka isagoo 2017kan isaga baxay hadaba waraays umuraha ku aadan ayaa goor dhow dhageysan doonta laakiin marka hore warbixin wakaaladaha ay ka qoreen ninkaasi aan idin soo gudbiyo askarigan oo lagu magacaabayay Greg Baxsam ayaa ka mid ahaa ciidamada Mareykanka kaasi oo kasoo hor muuqday isniintii oo shalay ahayd maxkamad ku taala wadanka Mareykanka isagoo loo haysto eedeen ah inuu isku dayay ku biirida xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee wadanka Soomaaliya ninkan oo da'diisa lagu sheegay 24 jir ayaa ka hor inta uusan go'aansan ka tagida shaqada ciidan waxa uu ka mid ahaa ciidamada sirdoonka Mareykanka kaasi oo ku qancay in si qarsoodi ah uu u qaato diinta islaamka xilli uu ku sugnaa gudaha dalka Ciraaq Greg Baxsam ayaa la xiray jimcadii aynu soo dhaafnay kadib markii ay qabteen ciidamada Kenya xilli uu doonayo in wadanka Kenya uu kaga sii gudbo gudaha wadanka Soomaaliya si uu uga barbar dagaalamo mujaahidiinta dalka Soomaaliya askarigan horey uga tirsanaa ciidamada Mareykanka ee diinta Islaamka qaatay ayaa ciidamada ku biiray sanadii 2007 isagoo ciidamada la shaqeynayay muddo 4 sano ahi waxaana uu ka soo shaqeeyay dalalka Ciraaq iyo Kuuriyada Koonfureed Greg Baxsam oo ka soo jeeda magaalada Maryland ee ariga Mareykanka ayaa su'aalo ay maxkamadda Mareykanka ka weydiisay eedeemaha loo soo jeediyay waxa ka jira ayaa si aan baqdin ugu jirin kaga jawaabay in diinta Islaamka uu qaatay isla markaana uu raadinayay in mar un uu gaaro wadanka Soomaaliya oo uu sheegay in qaybo ka mid ah laga hirgeliyay shariicada Islaamka Baxsam oo ay socoto dhageysiga eedeenta loo haysto ayaa haddii si rasmi ah falka loogu helo waxa uu muteysan doonaa xukun xabsi ah oo gaaraya iyo toban sano oo xarig ah idoona dhageysiga maxkamada la isugu soo laaban doono maalinta arbacada ah oo Barita ku beegan Greg Baxsam ayaa sheegay culuumta la xiriirta diinta Islaamka inuu ka bartay baraha mareegta ee faafiya diinta Islaamka wax ka yar muddo 2 toddobaad oo kaliya ka hor inta uusan shaqada ciidan ka tagin sanadii 2011kii markii uu ka tagay shaqada ciidan ee uu hayay dawladda Mareykanka ayaa Greg waxa uu waqti badan ku bixiyay akhrinta iyo barashada diinta Islaamka isagoo raadiyay sidii uu gaari lahaa waajibkiisana uu ugu gudan lahaa meel la isku xukumayo shariicada Islaamka bishii December ayaa Greg waxa uu ka duulay garoonka diyaaradaha Baltimore waxaana lagu xiray xadbeenaadka ay Kenya la wadaagto waddanka Soomaaliya madaxda Kenya ee xadka ka qabtay askariga hore uga tirsanaa ciidamada sirdoonka Mareykanka ee diinta Islaamka qaatay ayaa sheegay in Greg xilligaasi ku sii wajahnaa waddanka Soomaaliya waxaana ay sheegay inay ku qabteen lacag u dhaxaysa 600 ilaa iyo 700 oo ah lacagta Mareykanka FBI da Mareykanka ayaa su'aalo socdaalkiisa ku saabsan waxa ay la yeelatay Greg iyadoo dib ugu soo celisay magaalada Maryland ee uu ka soo jeedo FBI da ayaa waxa uu u sheegay inuu ku hanweynaa inuu geeriyooda isagoo gacanta uu ugu jiro qoriga uu ku dagaalamayo Greg ayaa ka hor inta uusan ka duulin waddanka Mareykanka waxa uu burburiyay kombiyuutarkiisa isagoo feejignaan heer sare ah ka muujinayay in aan la helin xog iyo macluumaad muujinaya dhaqdhaqaaqiisa FBI da Mareykanka ayaa helista macluumaadka ku saabsan ninkan waxa ay kala xiriirtay aabihiis laakiin aabaha ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo xogta uu ka hayo wiilkiisa isagoo sheegay inuu la ildaran yahay xanuun dhinaca kaliyaha ahi Greg ayaa sheegay haddii uu dib u helo xurriyadiisa uu ku dadaali doono daryeel aabihiisa ah laakiin haddii uu geeriyooda aabihiis uu mar kale isku dayi doono inuu ku biiro xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taasi oo la yaab ku noqotay madaxda FBI da Mareykanka ee su'aalaha weydiinayay 15kii sano ee lasoo dhaafay ayaa dowladda Mareykanka waxa ay weeraro xagga cirka iyo dhulkaba ku haysay wadamo badan oo dunida Islaamka ah waxaana xaqiiqo ah oo Mareykanku ay ka walaacsan yihiin duulaanadaasi oo ay ka dhasheen askar badan oo Mareykan ah oo ku qancay qaadashada diinta muqaddaska Islaamka si kastaba xaajadu ha joogtay dhawaan ayay ahayd markii dowladda Kenya ay shaacisay inay ku raad joogto haweeney cadaan ah oo baasaboor sharci darro ah oo ah waddanka Koonfur Afrika ku gashay gudaha waddanka Kenya haweeneydan oo lagu magacaabo Natalia Vabweb ayaa dhawaan qaadatay diinta Islaamka iyadoo ka soo tagtay 3 caruur ah oo ay dhashay gudaha dalkaasi Ingiriiska hooyadana u dhalatay waddanka Ingiriiska ee ku qancay qaadashada diinta Islaamka ayaa da'deeda lagu sheegay inay jirto 26 sano jir taasi oo Kenya ay ku tilmaamtay in gudaha waddankeeda ay soo gashay sanadii 2011kii dowladda Kenya ayaa carabka ku dhufatay in haweeneydan ay kaga shakiyeen inay xiriir wacan la leedahay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dhawaan Ingiriiska waxa ay digniin ku aadan qaraxyo inay ruuxaan waddanka Kenya ay u jeediyeen madaxda dalkaasi Kenya iyadoo Ingiriiskana uu ka walaacsan yahay muuqaalo aflaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay soo duubeen kuwaasi oo ay ka dhex muuqanayaan dad waddanka Ingiriiska ka soo tagay oo luqadda dalkaasi si weecan uga hadlayay وهكذا هدب أرنتا سي أو سيكوب عيس إسا سوطر عيسانا قال هذا كالدوان ودين تسلام كخادان أيو وحا عاو وكوريستي يوسف عبد علي وهمتك مدى وحقراتك الصومالية دي ودنك إزويزر لان كسوغان سيقار أهنا ولسو عدي أريمهان وكالدها وررك أي باهين أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الحمد لله والسلام لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرنا لما تحبه وترضى وعلي ورحمة السلام يا أوه الرئيس تمام شعبك الصوماليات المسلم كأم تتم شعبك الصوماليات يكون الولايات كذلك الصومالية الوحى كومية شريعة الإلهي تبقى إلهي الوحى كومية تمام شعبك الصوماليات وحن الله يحيي وحن القوام بليين يا قدرك الشريعة الإسلام أو في سمان تجرين دون جميل لك حيثه أما ذاتك حيث أي آت ويريهين ذاتك مانتي وحن المحدد آتي تسان حيث الطب فك إن شاء الله تعالى وحن بليين يا وحن جل إلهي حيدي سيادي تسك حكم كشرعي إلهي إنت كنت وحن سلامي يا إذا عدى ناديو الفرغان في الشغاري إذا وغفر أيو أستاذ محمد ظاهر وحطي وريسنيا انت كذب اخواني وانتي وان مقلي ولكن وحوى المتقنى سحيب وين تعملين اي روحة سحيب تتمرع اللوبسي سحيب الرومي مركا وهلكا في وحويان ان شاء الله تعالى كل وحوي ذاتك شريعة الاسلام كالقادن ايه اصيغة وقومه وقرنيه وانا عرقني وحوي حافظت المانتي اهد بيوقات قادن ايه وحفظن ايه غرقرين ايه نوي ترى او اي هاد برناك الصوت ايه نيكي كان هذو كل انتدع اليه وحالياته بسي بمباسة اصيغة وحوي متقنى الهو ايدي انه وحوي كبير انتبيت عرقل شعر المجاهدين نيكي عدل كيسينا وحو احا dadka diinta islaamka la dagaalamo ama dadka hadda loo yaqaan argagixisada dalalka ama FBI-da ee hoggaaminayso dadkaasi waa dadka ugu badan aan dhihi karnaa ikhwaani sharcada islaamka ama diinta islaamka qaadanaya oo ay ugu horeeyaan ciidamada hadda maraykanka uu leeyahay waxa weeye mataqaana muslimiinta loo arbiya siday u qaabi lahaayeen waa ciidanka xeebta xerada weyn waxa weeye mataqaana muslimiinta lagu dhibaato geliyo guantanamo bay xeradaasi dadka maanta ciidanka ka ah ee dadka muslimiinta tacliimaya xaqiiqatan waxaa la sheegaa dadka ugu badan ee mar maraykanka ka muslimaya inay halkaa ka yimaadaan oo ayna ka muslimaana sharcada islaamka taabtaan ikhwaani horta in sha allahu tacaala kolay ilaahay subxaanahu watacaala baa ballan qaaday dintaani way tegeysaa wayna gelaysaa waxa weeyaan aqal dhoobo ka samaysan iyo mid waxa weeye dhabar ka samaysanba way gelaysaa dintaan oo aqal dhabar ka samaysan waxa weeyaan hiig iyo magaalo weeyaan kuwa dhoobada ka samaysanna waa miyiga waa magaalada kuwa dhabarta ka samaysanna waa miyiga dintaani miyi iyo magaalo way gelaysaa FBI bay ku tegeysaa CIA bay ku tegeysaa aqalka cas bay gelaysaa qaramada midoobay bay gelaysaa tusaalena waxa u ah oo aan waxyaabo badan oo aan aragnay ka mid ah ikhwaani waxaa jiray waddankan anigu aan joogo waxaa laga mamnuucay in waxa weeye mataqaanaa masaajidda laga jeego wax minaarad in loo yeeli karo masaajidda dadkii ololahaas watay ugu horreeyey waxaa ka mid ahaay nin baa ka mid ahaay ka mid ahaa ahlabanka ku jiray wuxuuna u ololeynayay in uu waxa weeyaan waxa weeye mataqaana aan masaajidda minaarada loo yeelin oo uu xeerka uu ka gaaray islaam nacayib ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu aduu kolley gaalada wixii ku-aadsaday inaan waxa weeye sharcigaas isku raacay bay ku aamiyeen ila waxa weeye meeshaana waxa weeye mataqaana baatilkunbaa waxa weeye mar walba garka la siiyaa ilaahay wuxuu qadaray ninkii u ololeynayay ugu horreeyay mataqaana arrintaani ugu weynaysan oo noqday in sharcada ilaahay qaatay oo waxa weeye mataqaana xumaantii oo muslimiinta iyo diinta islaamka ka hayana ka toobad keenay marka arrintaanu layaab ma lahan in uu waxa weeye mataqaana nin muslim ah oo diinta islaamka haysta oo shareecada ilaahay subxaanahu watacaala qaatay in uu waxa weeye ka soo haajiro dalka gaalada oo usoo xaajira meel ilaahay kitaabkiisa lagu xukumayo ikhwaani taa waxa weeye mataqaanaa anigu uu kaleey run ahaantii waxa weeye wax culeysa ila ma lahan waana wax dhaci kara ilaahay subxaanahu watacaala baa addoomadiisa u yabo haya yabo aad iyo aad u qiimo badan ilaahay subxaanahu watacaala ayad qur-aan wuxuu ku leeyahay الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون كل ليباني وكل إلهي سبحانه وتعالى ترتيس وجنودي إلهي ترتيس تكيس وحوى يكتغ على النفس وكهري ملك وذر كفهي إلهي سبحانه وتعالى نأجر فرمضان أيه يا بوعي فإخواني في الله نكهتي وحن الله نحيب وحوى يمتقنا وحى inuu maantay si cad cad u sheegto oo waxa weeye maantay tuso dalkii maraykanka inuu tuso shalay haddii uu diinta islaamka ku wajahnaa inuu la dagaalamo inuu maanta yahay nin diinta islaamkii usoo dagaalamayo inuu maanta tuso waxay ku noqonaysaa dabardab waxyaabaha ay maraykanku ka waraaceen ay ka warwalsan yihiinna waxa weeye ninkaan waxyaabaha uu si fican u yaqaana waxaa ka mid ah documentariga sida loo baara muslimiinta sidooda sida garaha loo soo raadiyo waxa weeye takasus fara badan uu ku lahaa oo arrintaas ku lahaa arrimahaas maadaama uu ninkaas minta fara badan haysato uu ku biiri lahaa oo dadka muslimiinta galo xaqiiqatan wixii la yeegiye waxa weeye mataqaanaa ninkaasi arrimo waaweyn ku fushin lahaa waa waxyaabahay ka walaacsan yihiin mid kale waxa weeyaan kaligii ma aha ciidanku waa tiro badan yahay dadka sharaxaad islaam ka qaadanayo way badan yihiin meel walbayna ka dhacaysa oo waxa weeye mataqaanaa kugu waaweyn oo sanad ahaa garanaya inay waxa weeye sharaxada qaateen waxa weeye mataqaanaa ka dhuumanaya marka insha allahu tacala ikhwaan ibilaan kolay anigu ninkaasi waxa uu sameeyey inuu waxa weeye dadka muslimiinta aado kolay waa arrin waxa weeye in la dhiirogeliyo mudan ummadda muslimiinta qof kasta muslimana waxyaabaha ka mid ahaa qadalkiisa ka mid ahaa oo aniga aad iyo aad iisoo jiitay waxa weeye waxyaabaha ku hadlay oo dadka dankii sameeyey waxaa ahayd wuxuu yidhi nin shareecada islaamka qaatay si dab ahna ilaahay diintiisa u qaatay suurtageli mayso inuu ku noolaado dalka maraykanka waa nin cajiiba weeyaan waa kolley xaqiiqatan waa arrintaas waxaan leeyahay waa waxay mudan tahay in loogu qoro baaldahab walaalkaas dastuurka ah marka ummadda muslimiinta kolley anugu waa aad baan ugu dhiiri gelinayaa qofkii waxa weeye mataqaana meeshaani meel waxa weeye meel dad qof muslima oo diinta islaamka heysto kolley waxaan filayaa dhulkan dagalbeedka iyo maraykanka iyo lagulama noolaan kara shareecada islaamka in aad si farxla ugu isugu xukuntaahi suurtagali mayso wado kasta iyo xukun kasta waa xukun waxa weeye kaasii fogeynaya diintaadii oo waxa weeye dib adiga kuu keenaya waxa weeye mataqaanaa aadan diin jiraahayn si fucan allahaaga aadan ugu caaburi karaynin marka way adag tahay qofka waxa weeye mataqaanaa annaga muslimiin baa nahay ilaahay kitaabku noo soo siiyay kitaabka meelaha lagu xukumayo inuu waxa weeye qofka soo jiigsado waa arrin muhiima qof walba muslima ayna waajib ku tahay waxa kale oo aan casiib ah oo anigu aan rabaa inaan waxa weeye mataqaana ummadda muslimiinta aan idhaahdo arrintaa inaga dultoonaado dadkii muslimiinta ay maanta waxay soo raadsanayaan shareecada ilaahay meel looga xukumayo oo looga dhaqmayo oo ah dalka soomaaliya oo maanta nasiib u yeeshay 20 sano kadib in ilaahay subxaanahu watacaala usoo maaragtay gacan geliyey in shareecada islaamka dalka lagu xukumo maanta nimanka doonaya in shareecada islaamka oo maanta dalka lagu xukumaya inta laga qaado waxa weeye daaquub iyo waxa weeye xukun faasida la dhex keeno xaqiiqatan waa nasiib darro waxaan leeyahay ummadda muslimiinta ah inay ka digtoonaadaan ay ka hor tagaan ay waxa weeye la dagaalamaan qab iyo cadinba kula dagaalamaan nimanka halkaa fadhiya waxaa cajiib ahayd ninkii maaragtay midkaan waxa weeye xaqiiqa oo hadda wax allaale iyo wuxuu aaminsan yahaba aan la garanaynin wax allaale iyo wuxuu aaminsan yahaba aan la garanayn maalin dhaweyd waa lahayd waada maqla yidhi garwa wuxuu ka lahaa wuxuu yidhi geedkan aanu isku kitaabkan aanu aaminsan oon xibisan lahayn waa inaanu si daba ugu dhaqanaa u leeyahay waa inaan si daba ugu dhaqanaa cajaa'ib waayo shalay 2 sano ka hor ama 3 sano ka hor wuxuu lahaa ilaahay kitaabkiisa mooyaane kitaab kale oo koonkaan ka talinaya ma laha maantana wuxuu leeyahay dastuur ilxaadi ah oo waxa weeye mataqaanaa gaalo ay soo meeraysay oo baasis ah oo ilaahay diintiisa la dagaalamayo wuu leeyahay maantana waa in loogu dhaqmaa kii sida uu yahwa in loogu dhaqmaa waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala baad la hortagaysa arrinta ilaahay subxaanahu watacaalana waxaad ka gashay dambi fara badan ummadda muslimiintana insha allahu tacaala ilaahay kuma soo celinayo dulligaas iyo taaquudkaas iyo gaalnimadaasi ilaahay kuma soo celinayo leeyahay أي معنى للجمال إن غدا زل المنام يقول عن حجاب أنه يغني شبابي ka qabihii dambe ee barnaamijkeena isla soo garnay dhakhaatiir ayaa maanta waxa ay gaareen gobolka Hiiraan kuwaasi oo howlo kaalmo dhanka caafimaadka u fidinaya dad ay soo barakaciyeen ciidamada Itoobiya ee kusoo duulay gobolkaasi Doctor Xasan Guray ayaa ka mid ah waxyaabihii ay qabteen halka markii ay gaareen waxa ka wareystay wariyaha Al-Furqaan Filibiin وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ولا حاوي وحقبت كان وحوكب اللوضي قرمت لوفي دينيه دمان dadkii kasoo barakacay weerarkii cadowga Ethiopia ay kusoo qaatay gobolka Iran, gaar ahaan beledweyne, dadkii ka kaxay, dadkaasoo kala tegay meelo fara badan oo ah deegaanada wilaayada Iran. Waxaana la soo abaabulay qaar badan, Allah ka siiyo, maktabka saxa ee xarakata mujaahidiin iyo maamulkeeda oo dhan, annagoo ka kooban tiim mobile ee maamulka dhexe ee maaragtay maktabu saxa. Wax badan aanu soo qaban, alxamdulillah, waxaanu soo marnay Buur Weyn, waxaan soo marnay maaragtay Buulaburde, haddana waxaan joognaa Buuq Aqable. Insha Allah, maaragtay meelo badanna oo wilaayada ka mid ah oo dadkaasi kusoo barakaceen cadowgu soo weeraray ayaan rajeynaynaa insha Allah inaan maaragtay aan ka qaban karo oo maaragtay caafimaada inaan gaarsiino si baxada inala hadda noogu socoto, alxamdulillah. Waa gartay markaa hawshiina gobolka Hiiraan ayay ku siman tahay. Ilaa hadda kutalagalkeena waa dadka soo barakacay ee kasoo barakacay maaragtay meelo badan jooga Hiiraan ayaan maaragtay way tegi doonaa insha Allah wixii qorshe ka dambeeya, laakiin maamulka noo sheegi doona. Intaa laag hadda kutalagalkeena waa intaas dadka soo barakacay ee cadowga soo barakacay wadaba. Ma idinku filnaadeen kutalagalkiina marka loo eego dadka aad la kulanteen baaxadooda iyo daawooyinkii aad markii hore qaadateen? Masha Allah, markii horeba waxaan haysanay riboorka dadka soo barakacay ayaa maaragtay wilaayada loo soo gudbiyay, baahidan ayay ka timid. Alxamdulillah, weliba waxaan rajaynaynaa dadkii badankoodu waa qaabilay, laakiin waxbaa noo dhima. Ilaa hadda laakiin saadaasha aan hayno waxaan rajaynaynaa qalabka aan wadana iyo maaragtay daawooyinka aan wadna inay ku filnaan doonaan wilaayooyinka aan gaari doono, wilaayada Hiiraan gaar ahaan mara degmooyinkeeda, inta aan gaaro dhan inaan maaragtay ay gaari doonto daawadaasi iyo qalabka aan wadna. Waxaan rajaynaynaa insha Allah, laakiin weli ma dhammaan. Xanuunada aad dadka intooda badan aad kala kulmayseen maxaa ka mid ah? Walaal, waa isku dhawaaqadayeen xanuunada dadka laga arkay, waana kuwa ugu badan dadka soo barakaca. Waxaa ka mid a dad badan oo maaragtay diglaan baa jirta, waxaa jira qufac baa jiro, dadku badankooda waxay jiifaan maaragtay meelo lagu aruuriyo jiifaan badankoodu, marka qufacna waa jira maaragtay neefmareennada xanuunada qaar ka mid oo badanaa jira. Waxaa jira maaragtay qaar shubanaa jira, waxaa kaloo jira maaragtay nafaqadarro aad ku baahsanna waa jirtaa. Waxyaabaha ugu badnaa kuwa kalena iska jira walaal. Waayahay, marka laga tago xanuunadaas dadkan soo barakacay gaar ahaan Itoobiyaanku ay barakiciyeen, ka waran moralka iyo dhibarka, iyo marka la fiiriyo dadka da'da ah iyo caruurta oo kale ee aanan horay u baran dhibaatooyinka noocan ah? Wallaahi, wax badan aad dareemaysaa diifta, dadka diif baa ka muuqata. Maaragtay morali waa maaragtay hoos ugu dhacsan yahay, maaragtay maskaxiyana dadka waxaad moodaysaaba in wax u dhimay maaragtay weerarkaas ee kusoo qaaday cadowga, oo dadku maaragtay maysan arki jirin badanaa maaragtay dibkaas aad u badan. Insha Allah, laakiin inay ka kabsadaan rajaynaynaa biyullahi alkariim, dadaalka ay wadaan walaalooyinku marka arinaha inay ka kabsadaan ilahay ka rajaynaynaa, laakiin waa jiraan wax badan isbedel xagga moralka waa jiraan. Adinka yaa idin abaabulay oo hawshan gacan ka geysanaya oo idinku abaabulay? Khayr badan, Allah ka siiyay, waxaana abaabulay oo isku soo dubaratay mobile gun oo ka kooban dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal iyo dad kaloo maaragtay volunteerista. Waxaana abaabulay maktabka caafimaadka xarakata mujaahidiin qaybtiisa dhexe weliba, kaasoo gacan weyn ka geystay alxamdulillah. Ilaa haddana weli hawsha wax ka wada, ilaa meesha ugu dambeysa pointi ugu dambeeya aanu daba socon doona. Geeri badan aad u weyn aan ka helay alxamdulillah. Qiyaastii dhaqaatiirta intay ka kooban yihiin? Waxaa taqata walaal, tiimku waxaa ku jira shan dhakhtar iyo kaaliyaal iyo volunteeris iyo rag kaloo maaragtay caawiya mar laga helayo maaragtay degmooyinka ay tagaan iyo maamulkaba. Ugu dambeyntii, waxaan jeclaa inaan kaaga faa'iidaysano, ka hor intaysan iman xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab gobolada dalka sanadkiiba laba ama saddex waqti xilliyada ayaa waxaa ka dhici jiray shubanka iyo cudurro aad ugu faafayay oo xitaa iclaamku ay kasii hordhici jireen. Marka hadda maadaama aad ka mid tihiin dhaqaatiirtii waaqicigiina aad la socotaan, gobolladiina aad maraysaan, arrintaasi maxaa farqiga hadda u dhexeeya xilligaas iyo waqtigan? Aad iyo aad waa wax jira waaye, taasi waa la socon jirta kuwii horena. Inay ahaayaan kaan rajaynayn ama walo xogta saxda aan ahayn, male waxaan ku malaynaya inay ahaayeen wax NGO laga dambeeyey. Wax weyn baana iska bedelay ilaa maaragtay ay yimaadeen maaragtay xarakata mujaahidiin. Waana hoosay u dhaceen, waxaa ka mid a shubanka oo hadda maaragtay aabasaas loo arag marka laga reebo dad yar oo dadka soo barakacaya. إن للمين انتساب لا ورب halkaas ayaan caaw ku soo gabagabeenaya barnaamijka dhuxa oo qodob kala duwan aad ku dhageysateen wixii ku soo kordhay dagaalada ka soconaya inta u dhaxaysa Galgal iyo Boosaaso wararkeena barta ayaad dhageysan doontaan insha Allah farsamadii Maxamed Xasan Tabintii iyo soo saaristii Maxamed Ahmed Cabdi Wanaagsan.